Lyckan här i livet, den går upp och ner, fast vi oftast inget av den ser. När jag hoppet miss och allting är så trist, då tänker jag som verklig optimist. Den kommer nog en vacker dag till mig. När glädjens och kärlekens blommor, de spirar upp liksom fred med gej. Jag är så säker på att det kommer. När lyckans fe hos mig gör sin debut. Den dag jag får en vinst upp på 100 000 minst, den kommer nog en vacker dag till slut. Varje dag som verklig sol och blomster man, läser jag herr Saxons såningsman. Hela hans system, det är som ett poem, fast han ingen tacka världen fann. Men det kommer, ja det kommer, det kommer, det kommer nog en vacker dag till dig. När vi äter gräs, lök och blommor och lever upp på luft och timotä, så säker på att det kommer, ja det kommer, det kommer. När fårkotlett mot moros biff byts ut, när istället för cigarr vi har citra och gitarr, ja det kommer nog en vacker dag till slut. Tiden store väntar sig en sorglig lott, sen Fredrika sin staty har fått. Ja, allting går igen, tänk på det min vän, i skönhetsrådet Anna Lindhagen. Men det kommer, ja det kommer, det kommer, det kommer nog en vacker dag till dig. När du i blankongsträdgårdens blommor går kring med broder Karl och Ellen Kay, jag är så säker på att det kommer, ja det kommer, det kommer. Då Sege Ekman står i en surtut, när Zeta Höglunds kran sättes upp på Stureplan, ja det kommer nog en vacker dag till slut. Nalle fyllde nyss sitt 65:e år med annonser om Capillos hår. Sen han blivit agent för Capillos hårpatent, ja, så tänker han på varenda dag som går. Det kommer, ja det kommer, det kommer, det kommer nog en vacker dag till dig. När håret det växer som blommor i månen sken på hans kontrafej, så säker på att det kommer, ja det kommer, det kommer. Och frodas som det aldrig gjort förut, när upp på Nalles flint växer upp en hyacint, det kommer nog en vacker dag till slut.